kon sa soxna fasena kon nañ ci wax ne ko watal rek ne demo won Dakaro bu waté rek ñu bayiko ko soxna bu ragalé wat nak dal dikoy téwal fasema fa saaso muy wa innaka la nujji sahalehi walazimahu at-talaq bil qada'i manam bu demon ci att kat mom faaw fasik soxnam du meuna ñak bi khilaf iqrarihi ci wuté ak saxalam bahdar yamin ci gannaaw ngeen koku fayu najjisu def nako téwal bu fekke ne da watan ne nangam mom duma ko def suma ko defé sa soxna fasena gannaaw ba mulbati ko ne lolé mané won duma ko def lay def nako ne ko ah kon day soxna fasena mune ah day wax rek defumako su boba dañu japp ni da reccu rek tuté soxna am fasena melne mune diu sangam day lu yag yag duma ko lebati suma ko lebaté rek sa soxna fasena gannaaw ba mulbati ko ne ah dama jekk de won ba leb nako de ne ko ah kon day soxna fasena mune day wax rek kat lebumako kat ni japp ne ci deug deug lepp nako te soxna am fasena dañu téwal fasima rek moy fayu najjisu khalahi talaqu li iqdarihi bil hinsi fil yamini bahdan hiqadiha khalahi wal kisabihi hukmaha falaysa lahu ibtaluha wala ruju hanha wala tumakkinhu bum ko yombalal bopam nak sawjatuhu soxnam sa in samihat ndem degna iqrarahu sahalam ga wa banat tabir mum faccina mom mi nga xamne mo newon nangam su moko defé sa soxna fasena su soxnam ci degge mu wax ci lambeñam ne lolé kat def nako waye nak amuti séré yu ko mëna séré té mom goor gi nanguwuko su baba kon xam nga soxna si mom wërna ko né légui parce amna waye nak amul ay séré yu ko mëna séré bañ man ci forcer jëkërëm ji kon su féké né fassé ma day fassé mu pacc manam nga xam nanguul fayli kon du saña yombalal bopam jëkërëm joju bu mu jotté ak mom kon day aram ci mom mu yombalal jëkër ja ci mu jotté ak mom motax wala tata zayyanu té du waj ngir mom illa karah nda ci forcer manam du jekki jekki waj ngir bëgg jëkër ji jotté ak mom du ko saña yombalal bopam lumay jëkër ja ko ci forcer nar ko ci aray nak mom kon ñu xamni forcer ga tax tax mu ne illa karahan ay mukrahatan fi tamkinha wa tasayyunha wal taftadi na jema joto minhu ci mom manam na def lu man sax ci tagok mom niki sumiko ak mom fay ko alal dem ak nu man def dal donte daw sax bañ tagoo rek baxna wa fi jawasi qatliha nek na ci daganu rayam la ho ñel ko inda muhawaratiha fa ak waqantem qawlani manam bu gor gede waqante ak mom bëgg jotté ak mom nak ndax sañ na bañ te bu ci rayé jëkkeer ji itam du wañ dara ca bañ ga fofu mo am ñaari wax wax ji gëna wër nak moy waru ko djublo ray wax ji gëna wër dal moy sañu ko ray amna kilifa gu wax ne la sabila ila qatlihi li'annahu qabla waqtiha lam yastawjib al-qatl bi wajhin wa ba'dahu sara haddan 'ala al-imam iqamatuhu wa umira digalef nako fil firaqi ci tekkaliko ga fi ca bu waté né in kunti dem nek nga tuhibini dima sop aw to bu khidini wala nga may bañ kon passé nga manam bu ajé passé m soxnam ci bir mo xamné da nek ci xol nga xamné yalla rek ko xam la ca soxna say tondu sax du wor ndax man na wax ci lamine lu bokutul la ca xol ba melne mu né sama soxna ci xamna né yow bëgg nga ma su fekke bëggoma rek fassé nga wala mu ne ko yow dal xamna nak ma bañ su fekke bañuma rek fassé nga kon lu gëna wor moy rek na tagok mom gis ko ci forcé nak wayé tagok mom nga dal bo gën wa hal mutlaqan ndax mutlaqan la dañ koy diggal rek wayé kenn du ko ci forcé awala kay illa an tujiba dañe wul fa tonto mom jigen ja bima ci lo xamné yaqtadi day sakku al hinsa teñu ga fa yu najjisu te defi teewal kon parce ma ta'wilani da am ñu wax ne degam ni rek la deme lu ko jigen ja man di tontu ci bam ne ko xamna ni yow mi bëgg nga ma ba yow mi bëggoma ak lu ci man de am dañ koy diggal rek taggo ga waye kenn du ko ca forcer am ñu nak bu fekke la ko soxna sa tontu woné na bokut ak lam waxan ci mom gor gi kon dañuy téwal passema japp né kon téñu na melni mu né ko wat na ni yow mi bëgg nga ma so mu bëggul rek fassé nga mu né ko bëgguma la dé xam nga bëgg nga ma la waxon kon xam nga niko soxna ci tontu safa nona lam waxan am ñu né kon dañuy téwal passema wa fiha nek na ci mu dawona ma lo xamne yadullu dana tek tale lahuma ñeel yaari wax yoyu ñu mu dawona manam ñaari tawil yep dal bu ci nek ma res nako ja degge ci mu dawona wa bil aymani dañu ko digal bu wele ngiñ ya al mashkuki yadun sikisak fiha ci ñoom manam bu fekke woor na ko ne mom waton na wat ga itam ajon na ca dara ne bu tebbi ko nangam legui nak mu dem ba teñu ma lam waton tebbi ko nak waye nak lam ci ajon xamatul baxam ndax passé la wala gorel la wala dox de mak la ba saraxé la kon dañ koy digal ne ko legui yi ngay sik sak dal ne ci nga ajon sam passé yep yep def len wa taxmana wa man lam yadri bima halafa bi talaqin aw bi hitaqin aw bi mashin aw bi sadaqatin falyutalliq nisa'ahu wa yu'tiq raqiqahu wa yatasaddaq bi thuluthi malih wa yamshi ila makkata yu'maru bi dhalika kullihi min ghayri qada'in watana dal ni nangam mom dana ko def ba duma ko def ta bu tebbi ko warluna manam ajna ci nangam ak nangam yoy na xamatu len waye yam ci kisak yep dal kon na len def melne xamatul baxam da waxan passé ba gorel ba dox de makka yi mu tud yep dal kon dañ koy digal ne ko defal yi yep rek bu gëna wor waye nak bu bañe itam kenn duko ca forcer wala yumaru def ko digal in shakka dem ci kisakana hal talakha ndax passena am la wala det manam bu fekke day ci kisaka passena wala fasewut ah dañ koy wax ne ko lol dara warul ci ngay japp ne fasewo rek genn ci waw niki muy ci kisaka ndax neena soxnam anti talikhun amla watax mana fayesh malu shakko hal qala anti talikhun amla wa shakko hal halafa wa hanisa amla wa shakkahu ba'da halifihi hal hanis amla wa sawa'un halafa halafi li ghayrihi aw nafsihi ala zahiri al mudawwana fala yu'maru bil firaqi fi kulli halin manam mo xam day sik sak ba xam waxna soxnam ne ko fasena la wala det wala gana bam wate ci ne nangam day suma ko defe ba suma ko defut sa soxna fasena legi limi sak limi sik sak moy ndax defna lolé wala det wala sax muy sikki saka ndax watan na ci fasé soxnam ba téñu ja wala watu ton sax far yépp mëna ci am wala sax xamatul baxam ci jëfi bopam la waton wala ci jëfi jambur yépp dal mom dara du ko ci war xana illa an yastanida dara bu dafa wëru ci firnde wax wote mom salimul qatiri muy aji mucc xalaat manam bu fekké ni mom day xelam neexna amul jeexi jaaxam ba dara dara bu gis nak lam watan dal amna lu ko lurune lam watan teddiko na karu yati jarsi niki gisuk jëm daxilan muy aju duggu shaka ju sikki sak na fi kawni hi ci ak nekkam al mahlufa di kañu wat halehi ci mom mi ngi melne bu watan ne goor jop mi bu duggé kër modu ñay sama soxna si fasena kana bo mu gis nak ku duggu kër modu ñay te xamul ba xam goor jop lam du mom te amul nak num ko worlo tax lolu xass nuyé ba nopi kon koku dess na ko digal takaliko soxnam ndax dañ yam rek ci digal ga am nañ ko cey forcer mom lay waxna waxal yu ci bëru ndax def na ko forcer te wilani ñaari deggin wote nañ ci ndax dess na ko ci forcer dal di tewal passema wala dis ko ci forcer am na ñaari deggin ay bu doon ko xam day jax jaxi mom ken du ko digal takaliko ga motax mana wahtaraza bi salim al qatiri min al muwaswisi ay mustankihi shakki fala yu'maru bil firaqi ittifaqan wa in shakka dem sik sakana ah hindu ndax hindu hiya mom moy kañu fasé am khayru ha ba kudul moma falu khata kon ñu fasé ñom ñaar moy tontu la dafa am ñaari soxna kenn ki tuddu hindu kenn ki tuddu neneen ki maryam muy sik sakana legi kan ci ñom ñaar mom la fassé té mënatu ko rañéel su ba dañu japp né ñaar ñepp fassé na ndax ñakku ci ku fassé taxamuñu kum doon aw xaal wala mu né ihda kuma kenn ci yeen ñaar talikhun aji fassé la batay talu khata bu né kenn ci yeen ñaar fassé na té amu ci kenn kum yéene ci rañéel ci yéenem ñaar ñeppay fassé bu doon lupp ñaarit non la bu len né kenn ci yeen fassé na té amul kenn kum ci tewlu ci yene ja ñeppay fassé aw anti wala mu ne anti yow talikhun aji fassé nga balli fi nek kay anti yow mi kay ya fassé patay talu khata bu waxe ben soxnam ne ko yow mi fassé nga tek ca bal ne ah dedet yow mi kay ya fassé su baba ñaar ñeppay fassé ndax ku jëk ki bimu ne ko yow mi fassé nga bu ca tege ne dedet je du dindi fassé ma tak tekam ko saxal ne ko yow mi kay ya fassé ko kay lol da koy daldi fassé kon ñaar ñepp ñoy fassé wa in qala ndé wax na né aw anti wala yow ana bu né soxnam si fassé nga tek ci né wala yow mi fassé nga né ki tuddu Zainab ki tuddu Maryam mu né Zainab fassé nga wala yow Maryam fassé nga kon dañ koy tanulo ñoo ñaar ko ci neex fassé mo wi ka ci dess ba ñewé waye nenañu bu fekké comme ñuko tuddu fekk na mu dogu ci fassé mo ba nopi gannaaw ba tuddu gam tuddu ka ci dess ni aw anti wala yow du ci jarign dara ndax ku jëk rek ci la fassé may dal te gannaaw bu du ko mëna yëkëti ndax dogu ga ci yéne ja dogu won wala anti bu ne la anti nak talu xat kon fassé al ula ku jëk ka illa an yurida dari bu dafa namu al idraba sadd ga sadd moy bayyi la nga ñëk wax waxat leneen ci kaw sa tayef manam bu ne anti talikhun la anti niki anti yow mati job fasé nga ne la anti du jage ni yow seyna bu njaay lolou mom fekke nim ko waxe rek non la ci djublu kon mati job moy fasé seyna bu njaay du fasé waye nak bu djublo idrab moy mu ay mahnam anti yow mati job fasé nga ba nopi tegaat ci ne la dedet anti yow seyna bu njaay mi ya fasé bu gi wax la dedet dorne anti yow seyna bu njaay mi su boba ñaar ñeppay fasé ndax ku jëk ki mom dum ne ko mati job fasé nga lola fasé nako ganaw nak bu ne la dedet bayina la yow fasé wuma la anti yow seyna bu njaay la fasé it du tax baye gam baye mati job tax fasé mu yëkëti ko dedet ñaar ñeppay fasé wa tax mu ne illa an yurida bila al idraba han talaqil ula wa ithbatihi lisaniyati kon fatatluqani ma'an fa mahallu kawnihi la shay'a lahu fi saniyati fi qawlihi la anti moy ma lam yurid al idraba wa illa fatatluqani ma'an wa in shakka dem sikki sakana atallaqa ndakh fasina wahidatan ben passé aw isnatayni wala yari passé aw salasun wala yat lam tahil lakum du daganati illa ba'da zawjin dara ci gannaaw jëkkeur bu ko wore ni mom fasé na soxnaam waye xamatul nak ndax benn passé la ko passé wala ñaar wala ñett dañuy japp la gëna woor ne ko kon légui yetti fasé nga ko fasé wa suddiqa deugul leef nako in zakara dem fatlikuna fil iddati ci bir iddaja karol sikki sak ba xam benn fasé wala ñaar wala ñett xamul lu ci fasé won ñu ne ko kon sa soxna fasé na ñett yoon te faawu jëkkeer da fi jaaraat su jigen jëde iddaw ci bir idda ji nak jëkkeer ji ne man day fatlikou naane ben la ko fasé won ba ñaar ñu ne ko kon ay ca bu idda ji jeexul kon man nga ko fayli gannaaw bu idda ji jeexé tam man nga ko takkat suma intazawwajaha top ndem takkat nako wa talaqaha tam fasewat ko it fa ka zalika naka noni rek lay mel illa an yabutta dare bu dafa deug bum ga bu wera wer karon sikki sakka ben fasé la fasé wala ñaar wala ñett du waxan ko ne ko dang koy jappi ñett mo gëna woor bu fa jëkkeer jaaré ba noppi nak mu ñëw takkat ko wala batiku fasé waat ko dañuy sét ba xam ñaata la ko fasé su ko fasé ben rek wala ñaar mom du baax dañ koy wax né ko ah boko fasé ben dé mom dañuy japp né yoon bu ñëk ba yoona atté won ñett rek waye xeyna boba ñaar la won té kon fasé bi nga ko fasé moy nek am ñettel té kon jëkke war na fé jaar bu né ñaar la ko fasé ñu né ko ah da lu wor ba xam bu ñëk ba ben la wonum dé té kon ñaar yi nga ko fasé mo koy mot ñett té kon faawu jëkkeer war fé jaaraat kon li tax mu bax dal moy bu xasse ba diko fasé mu fasé ko ñett waaw nga xamné kon mom dëgg na bu mu ségo gu wéré wér wala bok mu né ko bu féké la la fasé won ci bu ñëk ba matton ñett kon moti nako ba mën ñett lool dong dal mo koy taxa bax loolu jëfé wuté dégg na xam nga né mom da fasé won soxnam te xamut lim bam ko fasé ñu né ko kon ñett lañuy japp bam bayé ba jëkër jaar fi bu ñew dal dikoy tak ba noppi nak fasé waat ko fasé waat bobé lañ la wax né la bu féké da ko def ben dañ koy wax né ko ah ñun kat no japp ñett ci bu jëk bu wayé bo démé ñaar nga fasé won té kon bi da koy ñettel faaw jëk war fé jaar da door ci mëna ñëwaat batay bu né ñaar la ko fasé yit ñu né ko ah batay day melné xayna bu jëk ben nga ko fasé won té kon ñaar yi moy motli ben bo muy ñett té kon jëk war fé jaarat wayé nak bu né ñett la ko fasé su wa ñu né kon baxna kon dina leer né kon bu mu séga mom ak lu mënti am rek dag na bu wéré wér tuma in tazawwajaha ba'da zawjin wa talaqaha talqatan aw ithnatayn fa kadhalika ay fa hukmu tazawwajaha ba'da hadha at-talaq ka hukmi tazawwajaha ba'da at-talaq al-mashkuk fi tawaqqufi hillihi hala tazawwajaha bi ghayrihi qabla li ihtimali kawni al-mashkuk fihi ithnatayn wa hadhihi ath-thalithatu wa in talaqaha ithnatayn فالاحتمال كون الطلاق المشكوك واحدة خنانك إلا أن يبت الزوج الشاك طلاقها حقيقة بأن يطلقها ثلاثا أو حكما بأن يقول إن لم تكوني مطلقة ثلاثا فقد طلقتك ما يكملها وهي في عصمته فينقطع الدوران وتحل له بعد زوج بعصمة كاملة wa in halafa dem watna sanihu tahamin aji legay aw ñam aji defar aw ñam rek ala khayrihi ci kudul mom ne ko la budde mën ta ñak anta dukhla nga dugg nek ci ñam wi fa halafa wat al akhar ko ci dess ne la dakhaltu duma dugg nek ci ñam wi xunni sa kon teñu loof al awlu aji jekk ja da ko misal ñam wi rek waye bu don leneen tam non la manam bu nit ki defare aw ñam daldi waat ne modou job bo ñewut lek ci ñam wi sama soxna fasena modou job ne ko waat na ne suma lekke ci ñam wi mayit sa soxna fasena dañuy wax kon ki nga xamni mo defar ñam wi yow la sa soxna yi fasé ndax ya fekk jëfi jaamor nga di ca waat neenañu nak bu fekkon ne dañoo forcé modou job bu ñew lek ci ñam wa kon ñom ñaar kenn la ci soxnaam dul fasé ndax kon ku ñëkk ki la wax ne ko bo lekul sa ñam wi sama soxna fasé na kon duñ forcé waji bam lekk ca la waxan amna waji itam forcé gañ ko forcé nga xam du ciobarem day tax soxnaam du fasé fa in ukriha athani hal ad-dukhuli fala yahnatani al-awwalu li wujudi al-fi'li wa athani li ikrahihi fi yamin al-birri wa in qala dem waxna mom jeuker ji ne soxnam in kallamti bo waxe diw niki ahmadou job in dakhalti ak bo duggé niki bo duggé kar modou job lam tatluq kon du fasé illa bihima dara ci def yar yep bu fekké né pasem soxnam da ko acc ci yar te yar ya kenn ku ne mu andil ko jumtu ka yi sartu bopam mu nek mi ngi aj passé mi ci ne ko bo waxante modou job ak bo duggé kër modou job ta lu ci nek dafa indi in ndax nako baamu ne in kallamti in dakhalti kon bu soxna sa defé yar yépp la passé may doora war goor ga waye def ci len dong tutax passé dal ci kaw goor ga bu defé yar yépp mom soxna sa nak mom mo xam dalena defano mo xam da def ke doora def ko ci dess passé ma dal di dal ci kaw goor ga wa in shahida dem serena shahil aji sere bi haramin ci batub haram wa akharu kanen sere bi battatin ci batub batta nufixat jele mo nga ci tek nufixat kon tapef yari sere ya ken ki dane man day diw mi degna mu wax soxnam batub haram kenen ni man day degna ku mu wax ko batub batta dañu japp ne kon ko ke ñi wax day ndegam yari sere yi mandu na mom dal na ñak soxnam kon dañu japp ne kon soxnam fasé na ñetti fasé ndax ñaari baat yi muy baatu haram ak baatu batta ñoyé mo rek ci atté ñoyé mo ci maxna da bëgg wax ne wa in shahida shahidun hadlun hala zawjin annahu talaqa zawjatahu bil lafzi haram wa shahida shahidun akharu hadlun annahu talaqaha bil lafzi batta نفقت الشهادة وحكم عليه بالطلاق الطلاق لاتفاق اللوزين في المعنى والحكم أو ولا كان سيره بتعليقه تي أجم على دخول الدار تي دوكر في رمضان تي رمضان وذي الهجة قتل اسمهم تي ذي الهجة بتاي نفقت الشهادة موينك تنتلي manam bu kenn ni ne man day séré na ni diw mi néna won soxnam ci jamono wéru korwa bo duggé kër modou ndjay fassé nga kenen ne man day bañ tolo ci wéru tobaski dégg na mu wax soxnam ne ko bo duggé kër modou ndjay fassé nga xamné kon liñ séré ñom ñaar ben lañ waxtu séré yi ma wuté ké wax ci wéru kor ké wax ci wéru tobaski ko ki tam buñ ca bolé ñom ñaar séré né soxna ci dugg na itam ci kër modou ndjay ga mba waj ci bopam ba waxal bopam ne sama soxna dugg na ci keur modou ndjay ga batay dañuy bolé yari sére yi japp ne soxnam fasena aw bi dukhuliha wala ñu séré tabik soxna sa fihi ma ci yari wér yi nga wéssu muy ramadan ak dhulhijja muy tabaski bi yon mom gor gi ci bopam nangu na ne sama passem soxna ban ko adjon ci bu duggé ci kër modou ndjay ba bok ay séré séré nako ganaw bi nak ben séré séré ni man day ban tolo ci wér ramadan gis na soxna am ci duggu kër modou ndjay ay res ne man day ban tolo wér tobaski gis na soxna am ci duggu kër modou ndjay patay dañuy bolé yari séré yi japp ne kon lam adjon adjikuna té soxna am fasena motax mana فتلفق ويلزمه الطلاق او بكلامه ولا تي اغوخم في سوقي تي مارسيبا والمسجد اك جاكجا باتاي بو فكيني موم دا اديان باسيم سخنام تي بومو واخ ياك ديو سما سخنا فاسينا ام بن سيري بو سيري ني مان داي توك نا باك موم تي مارسيبا ديغ بو واخ ديو مومي كينين ني man day tok na mak mom ci jakka ja deug mu wax ak diw momé kon dañu japp ne kon yari séré yi ño bok luñu séré daldi atini kon lam ajjon ajjukuna soxnam fasena da bëgg wax aw halafa bi talaqi zawjatihi la yukallimu zaidan wa shahida alayhi hadlun bi kalamihi fi as-suqi wa hadlun akharu bi kalamihi fi al-masjid fatulaffaqu wa yalzamuhu at-talaq aw bi annahu wala ci naka mom talaqaha fasewon nako yawman abbis bi misra ci misra wa yawman abbis bi makkata ci makka patay lufiqat kon tapef sere sa moy jawab ji batay bu fekkene da am sere su mandu ne diw mi reey tewe na mu fasi soxnam ci misra melni ci kër ci wor ramadan kenn ki ne man day tewe na wak mom ci wor tobaski ci ajga mu fasi soxnam fofé ci makka patay dañuy bolé yari séré yi japp na yari séré séré na rek né mom mi fassé na soxnam su boba passé ma daldi dal ka shahid niki sen sere bi wahidatin ci ben passé wa akhara kenen mom sere bi asiyada ci luko upp patay bu fekkone da am ku mandu ku sere ni wajire passé na soxnam ben fassé kenen mom sere ni man day tayena ko mu fassé ko ñaar ba ñett nga xamne kon ke ben la wax ke wax na lopp ben su boba dañuy japp ne ben mom saxna ndax kenn ku nek nanguna ben ndax ke wax na ben ka wax la upp ben mo waxali wuñ ko ci ak nangom ben mo waxali wuñ ko kon dañuy japp ne ben amna kon fatu lafaqu fi alwahidati allati ittafaqa alayha ash-shahidani fatalzamu az-zawja kon ben passé mom warna jëkër ji wa halafati wat nak hal as-sa'idi ci daq aji doli ko ja manam day wat ci ka waxan lu upp ben mom lam ci tegan bu uppe ko ben mom jëkër ji na wat ndax mim lola ndax xam nga ben séré bi mo séré ben passé waye ka ci dess mom da séré lu upp ben lu upp ben lolé nak boy jar jëkër ji wat ngir mim lolé upp ben ne ben bi mom saxna ci bo topi wax yi kenn ku ne ci ñom ñaar su dé wat nak ni lay waté day wat né billahi allasi la ilaha illa huwa ma talaqtu albartata fatanfa'uhu yaminuhu fi suqwati isnatayn wa talsamuhu alwahidatu ay yahlifu ma talaqa wahidatan wala akthara li isqati as-sa'idi hal alwahidati allazimati bi shahadatihima fa in halafa saqata anhu az-za'idu manam neena day wat ci yalla ne passewuma passe mu dok manam woné ne passewu ben passewuma ñaar passewuma ñatt dara la passewu su boba kon ben ba nga xamné ci la ñaar ñi masé rek mo koy war le upp ben bu nekk kenn ko ñatt la waxon tam du tax ñaar yoyé uppé ben bi mom diko war boaté rek mim lolé nga xamné mo doli ko won ci ben ba dal dikoy wacc wa illa bu fekke ragal na wat nak sujina kon tejef ko hatta yahlifa ba bu mi wat kon nagn koy tej kasso rek bu nangou ta wat ba kéram mi nango wat ba kéram mi nango wat disu ko tejji waxani nak ne bu tej ga yagge lol lol te taxul mu nango wat ah ñu bayiko rek ak yalla bayiko ko soxnam japp ben passé bobé ñaar ñu masé rek mo koy war waye lu upp ben mom ba tay du ko war ñakam ñaka wat mim ko du tax mu war ko fo xam nak wa illa sujina tejef ko hatta yahlifu ba mu wat waye jappal ne bu yagge te watul tam dal ñu bayiko yalla rek la bi fi alayni du ci ak yenu ci yaari jëf manam yaari séré buñu séré yaari jëf yo xam dañu wuté aw xéet du tax ñu fassé ci soxna kenn mom la misale ka shahadati ahadihima annahu halafa bi talaqi zawjatihi la yadkhulu ad-dar wal akharu annahu la yarkabu ad-dabata wa annahu rakibaha su baba na kon wa yahlifu hala kadhibihima fil qada'i wal fatwa fa innaka la hubisa wa in tala habsuhu duyina manam bu fekke ni yari sere dañu sere kenn ki ne man day tay won na ko mu wat ne du dugg keur ahmadou diop bu duggé keur ahmadou diop soxna am fassena tay gis na mu dugg ci kenen ne man day tay won na mu wat ne du war daba wala bok du war fassu wala tay gis na mu war ko kon xam nga dugg keur ak waru daba yaari jëf lañu yo xamne bokku ñu aw xet kon kenn du boole yaari xéré yi dañuy wat lo jëkkeer ji rek ne ko watal rek ñu bayyi la nga dem su nango wat baxna bu ragale wat nak ñu tejj ko te bu yagge itam nangu wuta wat ñu far ko bayyi yalla rek da bëgg wax ni la tu lafaqu shahadatu shahidaini hadlaini hal zawji bi fi'laini mukhtalifayil jinsi budé yaari jëf yo xamni nak mom kenn ka mën ta tagoo morom su baba dañu tapé séré sax wa taxmuna la bi fi'laini malam yastalsim ahaduhuma al-akhara wa illa nufiqat ka shahadati ahadihima birihi khamrin wal akhar bi shurbiha fayuhaddu wa taqyidi bi mukhtalifayil jinsi taharrusun عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله او بدخولها فيهما كو بغا تانكي نون داخ بو فكي ياري جيفل واي وين خيت لا موي لاغا ويسو وون تي او بدخولها فيهما باتاي تام نك بودي ياري جيف يو خامني لي اك لي مونو ньо تاغو دانيو جابانتي مل نك كي سيرينه موم مي داي خاجنا سانغرا كي سيرينه موم مي نان سانغرا سو بابا دانيو تابي سين ياري سيري دال دي گيتن كوكا او بفعلين ولا كسكن كي سيري جيف وقولين كين كا سيري واخ باتاي يوي كين دوكو تابي كواحدين نيكي كين كا سيري بتا علي خي تي اديام باسما بي دخول تي دوغ ci dugga dug keur ba marché ba lenen wa akhara kanen mom séré bi doxol ci jëmmé tabbi ga muy jëmmé dugga néna bu ké séré